Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». З друку выйшаў тэматычны нумар часопіса «Архэн», які цалкам прысвечаны гародні. Нумар мае 722 старонкі і больш 300 ілюстрацый. Укладальнікам нумара выступіў вядомы гарадзенскі гісторык Юры Гардзеяў. Як паведаміў галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, праца над нумарам доўжылася некалькі гадоў. Нумар асаблівы тым, што ён з разраду вялікіх тоўстых нумароў, мае 722 старонкі, мае агромністую колькасць ілюстрацый. Я дакладна не падлічу, але паводле маіх грубых ацэнак, колькасць ілюстрацый перавышае 300 адзінак, в тым ліку не менш за 30-40 ілюстрацый друкуецца ў колеры. Нумар гэты працягвае шэраг тэматычных нумароў, якія рыхтуюцца не ўласна кажучы рэдакцыі, а запрошанымі спецыялістамі, запрошанымі выкладальнікамі. У выпадку гэтага нумару такім чалавекам быў наш славуты гісторык Юры Гардзеяў, цяпер з'яўляецца прафесарам Ягеллонскага універсітэта ў Кракаве. Нумар, натуральна, прысвечаны сюжэту, які для гэтага чалавека асабліва важны і які змог адабраць цэлую палітру аўтараў тэксту, які гэты сюжэт раскрываюць. Гэта, калі казаць вельмі коротка, другая гародня. Альтэрнатыўная гісторыя гарадзеншчыны і гародні у розных, так бы мовіць, дыскурсах ці праламленнях. Це значыць, выкрасленыя невядомыя аспекты гісторыі гарадзеншчыны і гародні, пачынаючы ад Вялікае княства літоўскага і Рэчы Пасполітай. Прычым на вельмі, як бы, шмат ліких узроўнях, антрапалагічным, фольклорным, архітэктурным. Даследчыкі, якія прадстаўлены ў гэтым нумары, яны разглядаюць сапраўды вельмі шмат тэмаў, якія, можна сказаць, раней нейкім чынам не распрацоўваліся ў айчыннай гуманітарнай навуцы. Калі гаварыць канкрэтна пра аўтараў, усяго ў нумары змешчана больш за 20 тэкстаў, і, канечна, іх пераказ у кароткай форме практычна немагчымы. У гарадзенскім нумары «Архэ» змешчана больш 20 тэкстаў. Сярод аўтараў як беларускія, так і польскія гісторыкі. Рэдакцыя часопіса ўжо плануе першыя прэзентацыі новага выдання.